الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دیتو بیان داو کی چراغی دی پا بارد ذکر داو گوتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرا اللہ حمید دیو مقصد پا بنیاد دسپینو زرو گوتا جوڑا کڑیوا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ او ګور د دې حدیث د وجنا د سینو زرو غوتا د جمهور په نی جایز ده او د پیتلو د اوسمنی وغیرہ غوت د احناف په نی ناجایز ده د الله حبیب ابتدا کی غوت نو جوړ کړی هو کله چې بادشاہانو تفصیله لګل نو ورتاوه له شول چي خو حق بغیر د مہر نه نقبلای نو پشپغم یاوم هجرای کی دا غوت جوړا کا او د غوتې ټول سو حکم ده بعد علما مطلقاً دې ته سنت وای اباد علماء وی چی غیر سلطان و قاضی دا پارا اولادا دا چنی استعمال ای دا قاضی او دا بادشاہ دا پارا چی مہر لگئی نو استعمال اولاد ای او دا غیر سلطان و قاضی دا پارا دا خبر دا چنی استعمال ای دیو جن اللہ مشامی رحمہ اللہ وی چی دا بادشاہ قاضی وغیر دا پارا دا مہر ضرورت وی ندین پارا گتا سنت تا دین علاوہ دا نور خلق دا پارا جائز خدا خطر کی افضل لے دا دیبر خدل افضل لے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرِقٍ لَّنَا لَذِي بُتَدَ اسْفِنُ زَرْوَا وَكَانَ فَصُّهُ او داغی اغغم حبشیان وکان خصوه دیفا بانی تسرا فتح زمتو خصوه فصوه فصوه حبشیان یعنی دا دی غمی دی او کاری نو چه منصوب و حبشتا زکر دا آغی معدن او کان پا حبشو کیو زکر دا عقیق غمی یا کدا دا دی مرو مشکنو نو نام دا حبشو نو یا دا تور پشان درن دا حبشو یا جوړون کې د حبشو نو دا مختلف توجیهات علما کرامو دلته فرمایلي دي وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من حجره جوڑا کئی وگت دسکی نظرو فکانا یحتم بیهی او دا اللہ حبیب چی دا گتا بے اچھولا ولا يلبسو او داده یعنی اچھولنا اے برا حدیث مانا سوا دلتا وئی چی دی بانگے گتا چھولا مہر بیلا گولو او داده چھولنا نمانا وئی داو چی کلا بے مہر لگولو نوابے چھولا یاو لما او داستی بکلی چی دی گتا بانا دے مہر لگولو نوی بیستاو مہر بے چولا گولو بیا دے وا چولا اے دا اللہ حبیب با پدی مہر لگولو ولا يلبسو هو او دی مہر پا وقت کی بے چولا نوی بیستا اے لا يلبسو هو وقت تحت میں نو نا بے چولا دا پا وقت دا مہر لگولو کی یادا مارا ولا يلبسو هو دائمان امیشے نا چولا بنا بر ضرورت بے واشو لکھلے بے ویستا قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشية وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمرو بن عبيد وهو التنافسي قال اخبرنا زهير بن حميد عن انس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاغَبُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ نِصْفٌ زَرُنَا فَصُّهُ مِنْهُ غَنِيمَ دِينِ دِينَهُ فَصُّهُ مِنْهُ دِي غَنِيمَ دِينَهُ اے مخی خوئی چی وکانا خصو حبشی مخی داسی ویلی وزلتا اس داسی وی دوارو حدیث دا حدیث دا مخینی حدیث سلاس دے چلتے ویلی داد دی اغغم حبشی بانوی جدا دو گوتی وی نداغی بانو خوش ششتانی مستا اے یو گوتی غمی دسپینو زرو نو گوتم دسپینو زرو ایو گوتا دسپینو زرو خو غمی دا حبشیو حبشیو حبشی کانی نو یا عقیق نو حکم علماء چوی گوتا یو وا ناغی داستی دا دوارا حدیث جمع کئی اید حبشی مانا دا کئی چه حبشی رنگیو یا پا حبشی طریقیو یا دی جوڑون کی حبشیو خباد علماء لکنی دا تا تعدد بان حمل لے وی پا مختلف اوقات کی مختلف گوتی دادمر و حادیث نصابت کی یو گتا دا اللہ حبیب پر جوڑا کریوا بیاور سچا حیدیہ کی پیش کا ندا مختلف گتی وی پدی سے بار بانی مختلف حالات رہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْسُورِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ رحمهم الله انس بن مالك رضي الله عنه قال لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان یکتب الالعجم کل جل اللہ حبیب ارادو کچھ خطو لیگی عجم تا دعوتنامی ورتو لیگی دعجم باچان تا قیل لہو داللہ حبیب تویل خل ان العجم لا اقبلونا عجم خن قبلی اللہ کتابا مگر وحد علیه خاتم شفاغی مہوی فستنا خاتما نو حکم یو کو پجورول دی او گوتی فکران ینظر الى بیعبه فی کفی تب ویگن چیز گورم سپن والد دی گوتی تدائی پلاس مبارک کی سبینو ذرو گوتا پڑکی وبهی قارات سنا محمد ابن یحیی قارات سنا محمد ابن عبداللہ الانساری قال حدثني ابي ان سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وغنقش دبوت اذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد ستر يوكره محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ورسول ستر او دا رسول دا لفظ یو کرخوا او اللہ سترن او اللہ قبل کرخا کیو نگر آولا کرخا کی محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم زیمک رسول نو او زیمک کرخا کی اللہ او چا سیدا سیوی چه اللہ مخیو او دی ترتیب بانی نو ایدہ کا خبر خلاف تزید قرآن کی مراد لی دی وی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول دا اللہ دا حبیب ننے بیا رسول و بیا دا اللہ و بیہی قال حدثنا نصر بن علی الجہزمی و ابو عمر قال أنبانا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر ونجا والنجاشي قتل إليه كسرى وقيصر ونجاشي فقيل له نرشد الله حبيبتا انهم لا يقبلون كتابا دا باشاهان خوختن قبلی الا بخاتم مگر پمور فسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو دا جورول دا گتی حلقتو حلقتو فزا چراغی غ حلقات اسمین زروا ونقش فیه محمد الرسول اللہ او پای کې نقش کړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه هغه غوتا جوړ کړی شو و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن حمام بن ابن جريج بن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء في بيت الخلاء تقول دمنا كي دون ذا خاتمه غت مبارك ويستا ذكفاه الى الله و الله الحبيب نمو نغت ويستا نمالی مدارشوا چی دا بیت الخلا تسرے دن کیگی او ارسل اللہ و رسول پن منو کسی ندار سکی بار دی پری دی لیکن اللہ جل شانوہو اسم شریف ندار سکو تا بیت الخلا تون المکروح دی دا دیویستا و بیهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال احمدن عبداللہ ابن عمیر قال احمدن عبداللہ ابن عمران نافی انن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتما من ورق الله حدیث جوړ کړ او غوت د شنو زو فکان دی دی دا ای پلاس مبارک کی وا اچو لګي ثم کان فی دی دی بکر بیا او پلاز ابو بکر رضی الله عنہ کی دین پس بیا عمر رضی الله عنہ پلاس کی ثم کان فی دی عثمان بیا او پلاز عثمان رضی الله عنہ کی حتا وقالین غرج دتی بیر اریس کی نقشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګوته نقشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ریس مسجد قباء سره نږدې او کې عثمان رضی الله عنه فق قال خلافت پوری دا ګوته د دې سره وا بیا په کوی کې ورته دا دیره اولخو لخو نشو من دی دری ورزو پوری دی دی کویو گرهستی او گتا ملاو نشو او ایدی نفس دا کتنی او حوادث شروع شو او دی کدارا چی دا گتا دوینا پریوتی وا او کمو عیقیب یا غلام اغنا پریوتی وا علماء لکلی اے ویدی غلام بداغو تا سنبالولا نو عثمان رضی اللہ عنہ دلور کولا یا دیلور کولا نو دید کوئی کی پریوتا نچون کی دار دوار پا من کشون چا دیتا نسبت کئی چاہی تا نسبت بیری عریف دادا کو باسر نیزی او کوئی او باغو پاغی کو او سرود راغل راغی پا غارمانی یو بیری یو کوارا نہ حاجان سمو خیل کی دغا زید بیر عریس تے باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ باب دے پویان دار کی چراغلی چی نبی علیہ السلام گوتا مبارک با طول په خلاف کې خلاف کې ویل غوړ دي د روایت کې اختلاف راغلي په باز کې خلاف ده په باز کې جسلاف ده امام نووي اجماع نقل کړي وای په دوار لا سنو کې بلا کراهت جائز ده دوار لاسنو کیا حدیث راغلی کلے پا خلاس کیے چولی روایات راغلی نو کلے پا گسلاس کیے چولی دوار رد باز خلاس کی غرویلی باز پا گس کی غرویلی احادیثو کی دوار اکیلو نصابت کی او سو خلاس تا ترجی ورکی سو گسلاس تا ترجی ورکی ار طرف تا دا علماء قولش ترے پدی باب کی نه احادیث در تا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی وبیہی قال حدثنا محمد بن سہیل بن عسکر البغدادی وعبداللہ بن عبدالرحمن قال احبرنا ابن حسان قال احبرنا سلیمان بن بلال شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي النبي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه قال الله دي باسو لغو تفخيلاس کی دا رسیدا ثبوت را وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب بن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر نحوه وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون عن عماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتحطم في يمينه ويما قتل جغب بتاسول فخلاف كي انما تتفوش كذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر ما كتب عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه او في لاسكي بتاشولا وقال عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ونبي الاسلام يتختم في يمينه وفي لاسكي بتاشولا فبه قال حدثنا موسى بن يحيى قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه قطب بخلاف يتولى يتحتم في يمينه چه گتبه پخیلات کے شولد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیوئے کہ وہ بچے بس ما ستار دے دیا با انشاءاللہ وائی بیر خان دعاو کر اصلا دی تسبیح ہو گئی ہوئی تا تو گیا نکا ہوئی جیتا لہوا اصلا دی تسبیح تا ہوئی بچے ایسی حضرت یاسین وائی ایسا بکڑا ہوئی اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم انت من والدين استاذان ومرور جندو طول توارا وبي گناهنا معاف کی اللہ خاتمهم في ایمان کی اللہ لا محنت متخفض دربار کی دو قبولیت مقام تورسی ولا تی تر مرد پور حفاظت کی او دا پخبر و خیرت کی زمون پکار راولی یا اللہ خاتمم پا ایمان کے ود دنیا و دا خیرت دشر من نبون امو اللہ و ساکر سمر حاجتون دینی و دنیوی لی اللہ پخبر رحم و کرمی پورا کی طول پریشانی زمونگا و دا طول امت خطب لکی یا اللہ زمونگا و دا طول امت بیماران و تشفائی کاملہ عاجل و نصیب کی اللہ زمونگا و دا طول امت بچی نیکان صالحان دمور اپلا دستر و یقوال جور کی اللہ دا تمام امت مسلم کو منز کی دشمنی ترمدنی ختم کی الہ العالمین فلی ملک و طول دنیا کی اسلامی ملکنو کے امن و امان راولی او دا دنیا پا گر گر کی چکم امتی نارینا زنانا پا پریشانو مسائب و تکالیف